mataka decision boyete mwana mama oyo kisinga isoni na miso ya ba camarade ebonga kiwe bisanga tana mwa mokanda na tanga pena lela mena miso mako kitai batu na pena wanga na e pena lobae tozali na matanga e mama kanisa ndenge ngai nalinga kio na pekisa yo eloko moko bombanda te bato mingi basala mpo toka bwana di tala lelo tozongani ngo basuki nakolinga yo lisusu na ndenge tomesana tala lelo yo tosi tozongani tala lelo yo tosi tolingani tala lelo yo basi bawanze Kanisa ndenge ngo nalinga kio na pekisa yo eloko moko bombanda te bato mingi basala mpo toka bwana di tala lelo tozongani ngo basuki nakolinga yo lisusu na ndenge tomesana tala lelo yo tosi tozongani tala lelo yo tosi tolingani tala lelo yo basi bawanze Yokatinga bolingo bolingo ya balaja e mama osiliki pona ninye mama e Okatinga bolingo yo bolingo yo kelanga o mama osiliki pona ninye bingula e Oya oya oya oya oya oya oya Oya oya oya oya oya oya Yokatinga bolingo bolingo ya Osiliki pona ninye mama e Yokatinga bolingo yo boiko yo kelanga o mawa Osiliki pona ninye bingula e